Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Apel prezydenta do nauczycieli o przeprowadzenie matur. Nagroda Trójki Srebrne Usta w tym roku dla byłej premier Ewy Kopacz. Rada Bezpieczeństwa ONZ może zebrać się jutro w sprawie dekretu prezydenta Rosji o nadawaniu obywatelstwa mieszkańcom Donbasu. Prezydent apeluje do nauczycieli o przeprowadzenie matur mimo trwającego od ponad 2 tygodni strajku. Andrzej Duda w Świdwinie powiedział, że popiera żądania płacowe nauczycieli. Dodał jednak, że bez dialogu strony związkowej z rządem nie uda się zreformować systemu edukacji. Wiem, że są emocje, wiem, że jest napięcie, ale powiem Państwu też tak. Sprzyjam Państwu, ale emocjami niczego nie załatwimy. Trzeba spokojnie usiąść do stołu i negocjować do skutku. Ja nie mówię, że macie Państwo natychmiast przerwać strajk. To jest Państwa decyzja. Ale proszę, żebyście Państwo byli gotowi do rozmów. Wczoraj przedstawiciele ZNP oraz Forum Związków Zawodowych ogłosili, że nie wezmą udziału w zapowiedzianym na piątek okrągłym stole oświatowym. Rząd przyjął dziś projekt noweli prawa oświatowego, który zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. Jutro przed południem zajmie się nim Sejm. Po południu posłowie mają przyjąć ustawę i przesłać do Senatu, a ten ma zaakceptować projekt późnym wieczorem, tak by był gotowy do podpisu prezydenta. Nasi słuchacze mieli do wyboru 10 oryginalnych wypowiedzi polityków. Wybrali jedną. Jej autorka przed 19 otrzymała trójkową nagrodę – Srebrne Usta. Kto zwyciężył w tym roku? Pierwsze miejsce zajęła pani premier Ewa Kopacz. Zapraszam. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, 2 miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Po raz pierwszy umiałam się serdecznie sama z siebie śmiać. Ja nawet teraz, patrząc na ekran i przypomnienie tej całej historii, widziałam, z jaką determinacją ja tę opowieść snułam, mimo że pani redaktor próbowała mi ją przerwać i powiedzieć mi, że nie o dinozaurach, tylko o mamutach pewnie myślę. Ale z uporem maniaka się twardo swojej wersji trzymałam. Drugie miejsce w trójkowym plebiscycie zajęła Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Teraz, a trzecie lider tego ugrupowania Ryszard Petru. Zbyt mała liczba ochroniarzy i wnoszenie środków pirotechnicznych to najczęstsze nieprawidłowości, które NIK wytyka po kontroli organizacji imprez masowych. Raport przedstawił posłom Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji szef poznańskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Andrzej Aleksandrowicz poinformował, że kontrola objęła 5 województw: podlaskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i łódzkie. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości wymienił zbyt małą liczbę pracowników ochrony, wnoszenie na teren imprez masowych środków pirotechnicznych, niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora i służby porządkowe, a także brak opracowanego scenariusza postępowania i działania w określonych sytuacjach powodujących zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy. Jutro możliwe pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie nadawania przez Rosję obywatelstwa mieszkańcom ukraińskiego Donbasu, podaje agencja Interfax. Dziś prezydent Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców tzw. republik ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie, określając ten krok jako kwestię humanitarną. W odpowiedzi stałe przedstawicielstwo Ukrainy w ONZ wystąpiło o zwołanie Rady Bezpieczeństwa. Decyzję Moskwy potępił Petro Poroszenko. W specjalnym wystąpieniu podkreślił, że to bezprecedensowa ingerencja Rosji w wewnętrzne sprawy niepodległego państwa oraz złamanie mińskich uzgodnień dotyczących Donbasu. W ten sposób Kreml świadomie i cynicznie narusza prawo międzynarodowe zakazujące okupacyjnym władzom zmianę obywatelstwa mieszkańców okupowanych terytoriów. Federacja Rosyjska znów przeszła czerwoną linię i w sposób otwarty i bezczelny torpeduje proces pokojowy w Donbasie. Poroszenko zaapelował do zagranicznych partnerów Ukrainy o zdecydowane potępienie działań rosyjskich władz i wzmocnienie sankcji. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Jan Kałucki. Ten, kto wcześniej mówił, że w Lotto Ekstraklasie wieje nudą, musi się dzisiaj zapaść pod ziemię ze wstydu. Kapitalne widowisko oglądali kibice w Szczecinie, gdzie Pogoń grała z Lechią Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta wygrała 4-3, choć do 83 minuty przegrywała 2-3. Bohaterem Lechii został Artur Sobiech, który wszedł na boisko w 56 minucie i strzelił 2 gole. Bramkarza gospodarzy pokonywał w 71 i 89 minucie. minucie. Lechia wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli, ma tyle samo punktów co Legia Warszawa, która w tym momencie gra na wyjeździe z Lechem Poznań. Powoli kończy się pierwsza połowa, na tablicy wyników remis 0-0. Ale to nie koniec piłkarskich wiadomości, bo na ten dzień Częstochowa czekała 21 lat. Zawodnicy Rakowa wygrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0 i zapewnili sobie awans do Ekstraklasy. Tuż po końcowym gwizdku rozpoczęła się feta. Teraz siatkówka, bo poznaliśmy pierwszego finalistę plus ligi, to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najlepsza drużyna rundy zasadniczej wygrała z Wartą Zawiercie 3-1, a statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika odebrał Sam Dero. Zaksa w rywalizacji do dwóch zwycięstw wygrała 2-1, choć łatwo nie było, mówił Łukasz Wiśniewski. Jako drużyna nie poddaliśmy się, mimo że bardzo źle weszliśmy w drugi set i tak naprawdę to Zawiercie kontrolowało. Jednak nie dopuściliśmy do powtórki z pierwszego półfinałowego spotkania i od trzeciego seta znowu weszliśmy na swoje właściwe obroty i kontrolowaliśmy ten mecz. Mówił środkowy Zaksy. W tej chwili trwa drugi półfinał. Oniko Warszawa mierzy się z Jastrzębskim Węglem. Za nami pierwszy set. Gospodarze wygrali 25-19. I na koniec koszykówka kobiet, bo CCC Polkowice zrobiło kolejny krok ku obronie mistrzowskiego tytułu. Zawodniczki z Dolnego Śląska wygrały z Enea Gorzów Wielkopolski 74-56 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2-0. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam m.in. Premier League, bo trwają derby Manchesteru. United podejmują City. Jak na razie jest 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na południowym zachodzie, w innych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni. Na Podlasiu, Podkarpaciu oraz na Pomorzu Zachodnim od 20 do 23. Najchłodniej na Podhalu do 18 oraz na Półwyspie Helskim do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Play mamy nowość na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po godzinie 21. Najwyższa pora na Klub Trójki, do którego zapraszają Sylwia Hej, Katarzyna Łukasiewicz-First i Monika Małkowska. Dziś, proszę Państwa, chciałabym porozmawiać o znikaniu, ale nie chodzi o popisy iluzjonistów, ani o umiejętność nabytą dzięki czapce niewidce. Na pewno Państwo pamiętają takie bajki. Mam na myśli znikanie obiektów z założenia trwałych, długowiecznych, no wręcz wiecznych. Obiekt wielkiej sztuki, między innymi dlatego zyskują na wartości i wydają się taką pewną lokatą kapitału, że z upływem czasu nie tracą na wartości, ale zyskują. No dobrze, a co jeśli jakieś czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne zagrażają istnieniu dzieł sztuki? Nie tylko chodzi mi o pożogi, pożary, powodzie i inne kataklizmy, ale czasem przyczyny znikania arcydzieł wydają się irracjonalne. A bywa też tak, że dzieła sztuki mają swą strukturę i naturę, wpisane umieranie, jak żywe organizmy. Mówi się czasami, że niektóre obrazy, rzeźby czy budowle mają duszę. Może mają też określoną długość życia, a może chorują i starzeją się, tak jak my, ludzie? No i proszę Państwa, będziemy dzisiaj odpowiadać na to pytanie, ale najpierw tę kwestię poruszy Van Morrison. What's wrong with this picture? There's something I'm not seeing here. Yeah. What's wrong with this picture? Something's not exactly clear. What's wrong with this picture? Does it look like it's just another sting? Does it don't mean a thing? If it ain't got that swing and ring-a-ding-ding, what's wrong with this picture? Doesn't anybody see that's who everyone thought? Ciekawa jestem, czy moi goście będą mieli odpowiedzieć na to pytanie, które już wiele lat temu zadawał Van Morrison. A jest dzisiaj aż troje gości i to z długimi tytułami. Przede wszystkim profesor Iwona Szmelter z Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Tomasz Lec, architekt, projektant, warszawianista i członek Stowarzyszenia na Rzecz Krajobrazu Kulturowego. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Oraz pan Piotr Lisowski, konserwator z Warszawskiego Muzeum Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, czy sztuka ma prawo się starzeć? Czy powinny być widoczne procesy, które z biegiem lat, z biegiem czasu zachodzą w dziełach sztuki, które uważamy za takie niezmienne, że właśnie powinny być stałe? Panie Piotrze, pana dzisiaj wywołam do tablicy pierwszego, ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że czasami dzieła sztuki powinny być tknięte zębem czasu. Wszystko, co jest materią, starzeje się. My się starzejemy, przedmioty się starzeją. Ale właśnie dzieła sztuki mają być wieczne. I w zasadzie nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Natomiast oczywiście, tak jak pani już wspomniała, są takie różne zegary. Także inaczej biegnie czas dla przedmiotów, który, nie wiem, na przykład ze złota. Złoto jest zupełnie nieczynne chemicznie, w związku z tym, jeżeli nie jest ruszane, spoczywa w ziemi, to będzie bardzo długo wyglądało tak jak zostało wyprodukowane. No tak, nic nie dzieje, nie rdzeli. Również brąz ma coś takiego w sobie, że pokrywa się patyną, natomiast nie traci ze swojej zawartości. Natomiast przedmioty żelazne już rdzewieją i czasami kiedyś swojego czasu byłem na wykopaliskach i znaleźliśmy sprzączkę żelazną mniej więcej z początku naszej ery i to był w zasadzie już resztka. Można było po formie jedynie rozpoznać. Natomiast znowu przedmioty papierowe są bardzo nietrwałe i nawet bardzo pieczołowicie przechowywane. Ich żywot jest z całą pewnością krótszy. No tak, między papierem a złotem przepaść, jeśli chodzi o strukturę, o materię. Pani profesor, pani się specjalizuje w konserwowaniu właśnie. Czy konserwacja to jest nauka, czy to jest umiejętność, czy to jest sztuka? Co to takiego jest konserwacja? Zadam takie pytanie. Ja odwrócę to pytanie, dlatego że najważniejsza jest ochrona. Konserwacja jest jej fragmentem tylko, natomiast ochrona jako taka dotyczy całego szeregu ważniejszych rzeczy niż tylko materia. I w tym momencie chodzi nam o dziedzictwo zarówno to dotykalne, jak i to niedotykalne, które z kolei jest uosobieniem tego, co jest wartościowe w sztuce, co jest wartością tej sztuki. Dlaczego ta rzecz, czy to zjawisko tak. jest sztuką, a inne nie. W związku z tym zajmujemy się ochroną. I dlatego na pierwszym planie należy mówić o wartościach. Jakie wartości chronimy? No właśnie, czy jest jakiś pułap, od którego zaczynamy, że coś jest, nie wiem... To jest bardzo subiektywne. W zasadzie trzeba rzucić na to światło każdej cywilizacji. Dlatego, że oczywiście inaczej się postrzega to, co jest najcenniejsze dla człowieka w różnych systemach kulturowych, w różnych długościach, szerokościach geograficznych. Natomiast co jest bardzo niepokojące, to, że my, Europejczycy, przypisujemy sobie prawo do jak gdyby dominanty kulturowej nad całym globem ziemskim. Tymczasem nasz odbiór wartości dzieł sztuki jest chyba najbardziej prymitywny. Dotyczy rzeczy. A rzecz to nie jest dziedzictwo. Rzecz wzbogacona dopiero o te wartości, które powodują, że ta rzecz jest wartościowa, dopiero wtedy się staje dziedzictwem. W związku z tym mogę powiedzieć, że ochrona jest na pewno ważniejsza niż tylko konserwacja. Panie Tomku, rozmawialiśmy kiedyś o barbarzyństwie współczesnym. To, o czym powiedziała pani profesor, że najpierw trzeba chronić. No, nie tak dawno był przypadek z katedrą w Łowiczu, gdzie no, nic jej się praktycznie nie stało. Poza czym? Poza wymianą posadzki. No właśnie, to jest zagadnienie najważniejsze, bo są różne doktryny. To, co pani profesor powiedziała, to jest najważniejsze, to znaczy jest kwestia wartości. Co jest w danym obiekcie wartościowe? My tutaj w Europie rozumiemy, że jednak substancja oryginalna, w szczególności dotyczy właśnie dzieł sztuki takich jak architektura, to co się da ocalić, powinno być przede wszystkim zabezpieczone. Wszelkie takie pojęcia jak remont, to właściwie jest sprzeczne z zasadą konserwacji. Konserwacja polega na tym dla nas, na trwaniu tego obiektu. Wymiana 1:1 jest bardzo trudna, jest dopuszczalna w sytuacjach ostatecznych. Ale oczywiście są inne kultury, które patrzą na to inaczej. Patrz chociażby kultura japońska, która główną wartość upatruje w umiejętności i w kontynuowaniu tradycji. I obiekt można po odpowiedniej ilości czasu, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset latach wymienić, ale tą samą technologią i tą samą myślą, ucząc przez ten czas, przez te wieki, utrzymując te umiejętności. My rozumiemy to jednak inaczej i to, co się stało w Łowiczu, jest to barbarzyństwo. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z obiektem, pomnikiem historii. Jednym ze 105 takich obiektów w Polsce, co starsze pokolenie pamięta taką tak zwaną klasę zero, czy to, co cenimy najbardziej. I taka wymiana tej podłogi, to nie tylko komuś mogłoby się wydawać, że jest zużyta. Jest właściwie prawie, że niemożliwa, dlatego, że nie tylko dotyczy wymiany, zmiany kamienia, który można ewentualnie jeszcze pozyskać, ale właśnie nie kontynuuje się metod cięcia. Ta krawędź już jest inna. To nie zastąpi i nie odtworzy tego wrażenia spatynowanej powierzchni, a patyna, no to w architekturze jest najcenniejsza rzecz. To powoduje malowniczość, to raskinowską malowniczość i my tutaj w naszej kulturze to uważamy chyba za rzecz tak zwane tego piękna. Powiedział pan raskinowska malowniczość, przywołał pan kamienie Wenecji, czołowe dzieło, ale pomyślałam sobie o błędach, które tkwią bardzo głęboko w naszej świadomości, popełnionych błędach przez ojca archeologii, czyli Johanna Winkelmana. I on... No, dzięki niemu mamy w pamięci, wydaje nam się, że mamy w pamięci taką białą klasykę. Białą, czyli Grecja i Rzym starożytny, że te wszystkie marmury, fasady świątyń, że one były białe. Tymczasem one wcale takie nie były, panie Piotrze. To prawda, ale wracając do wypowiedzi mojego poprzednika, chciałem powiedzieć, że wśród konserwatorów krąży takie powiedzenie, że najlepsza konserwacja, tak samo jak i pani profesor tutaj wspominała, najlepsza konserwacja to brak konserwacji. Czyli staramy się jak najdłużej nie dopuścić do tego, żeby trzeba było obiekt poddawać zabiegom konserwatorskim. I wtedy jest wszystko w porządku. No właśnie, wracając do mojego pytania, czyli dlaczego wyobrażamy sobie, że starożytność była marmurowa, biała, alabastrowa wręcz? To jest brak wiedzy. To jest brak wiedzy. Ale od tego mamy możliwe badania, żeby zobaczyć prawdę. Przede wszystkim będziemy się kierowali na to, żeby zyskać rzetelną wiedzę na dany temat. No ale z kamienia się złuszczyła farba. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I dlatego ta nasza wizja do tej pory chyba, myślę, że większość, jak powie się klasyczna starożytność, to wyobrażają sobie marmurową. Oczywiście, że istnieją pewne zmiany, ale na przykład jeżeli byśmy, powiedzmy, wyobrażali sobie katedrę gotycką, na przykład katedrę w Gnieźnie, to mamy przed oczami, powiedzmy, tą podstawę gotycką oraz wszelkie naleciałości. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby na przykład z tej katedry gnieźnieńskiej usunąć barok. Mm-hmm. Bo jakby to już jest na stałe wpisane. Także pewne zmiany oczywiście wpływają na nasz odbiór. Pani profesor, jakie dzieła sztuki współczesnej, bo to jest bardzo trudne pytanie. Trzeba ratować, a może niektóre zostawić takiemu powolnemu destruowaniu się. Stąd od ćwierć wieku zajmując się już sztuką nowoczesną i współczesną, bo jeszcze pamiętajmy, że współczesna może być w formach nietypowych, ale może też być tradycyjna, a współczesna, prawda? Więc ta dychotomia dla sztuki współczesnej i taka jest dopuszczalna. Mówiąc sztuka nowoczesna, mówimy już o czymś, co zaistniało na początku wieku XX i ten pasaż czasu, który minął, pozwala na to, że mamy do tego dystans. I tu jest właśnie to niezbędne wartościowanie, o którym wspomniałam, dlatego, że trudno jest się skazywać na lobby tak zwanych beserwiserów, czyli tych, którzy wiedzą lepiej, którzy są stowarzyszeni w jakiejś sieci wpływowe i tak dalej, już nie nazwę tego gorzej. Dosyć, że te wartości muszą w jakimś sensie być oparte na bazie, którą wypracowaliśmy sobie przez całe lata, zwłaszcza tu w Europie Środkowo-Centralnej Europie, myślę o Szkole Wiedeńskiej, o Alojzie Riglu, zaczynaliśmy od całego wachlarza wartości po to, żeby go teraz dalej mnożyć. No i żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, czyli jest nacisk społeczny ogromny, przez co już kategorie klasycznej sztuki nie muszą oddziaływać tak dużej roli. Jest nacisk także ekonomiczny, znaczenie medialne. Całe dziedzictwo dzielimy w tej chwili na materialne, niematerialne, które powinny współgrać. Te elementy istnieją łącznie, oraz na dziedzictwo digitalne, czyli w tym momencie, analizując to, wchodzimy w cały proces nie co mi się podoba, tylko głębokiej analizy. Ona niestety ma bardzo rzadko kiedy miejsce. Wręcz powiedziałabym, że w tych gronach, które decydują o wystawianiu sztuki współczesnej, liczy się tylko właśnie ich personalne upodobanie. Wszystko kiedyś było współczesne, albo nawet nowoczesne. Nawet Grota Lascaux, która co prawda powstawała ileś tam dziesiąt lat, ale wszystko kiedyś było współczesnością. Z Grotą Lascaux i z Altamirą popełniono ogromny błąd, udostępniając zwiedzającym. No, chyba nie tylko, dlatego że to też wynikało z faktu naszej takiej oświeceniowej buty, przekonania, że wszystko da się zracjonalizować i że sztukę da się podzielić na dyscypliny. W związku z tym odkrycie groty najpierw Altamira w XIX wieku, przemilczane długo, ignorowane, potem grota Lascaux w latach 40. Pokazały coś, co nazwano bezdusznie zupełnie, zestawem malarstwa jaskiniowego. Malarstwo. I to malarstwo, tak jak w galerii, jak obrazy wiszą na gwoździu, zwiedzały tłumy wycieczkowiczów, których przyjeżdżało czasami kilkaset tysięcy na miesiąc. I po prostu te groty zostały zadeptane. Nie uświadomiono sobie wówczas, bo tak prowadzone zresztą do dziś dnia są kursy historii sztuki, że to bynajmniej nie zestaw malarstwa na ścianach, tylko po prostu tajemnicze miejsce, pełne obrzędów, pełne znaczenia magicznego, którego nie sposób w tej chwili odtworzyć, szamańskiego, z echem, ze światłem określonym, z pewnymi elementami, które potęgują oddziaływanie. Przepraszam, co to znaczy z echem? Groty są specyficznie dobrane, stąd w pewnych miejscach, tam gdzie są te najpiękniejsze, na przykład tam gdzie jest jaskinia bizonów w Altamirze, fantastyczny wprost fresk na sklepieniu, ono, kiedy nie ma tam tak dużo turystów, kiedy nie jest to po prostu najazd wycieczkowiczów, jeżeli jest akurat grota otwarta, bo na ogół jest zamknięta, to wtedy można tam odczuć, że to jest miejsce obdarzone większą ilością powtarzającego się echa. Co można interpretować w ten sposób, że właśnie tutaj wybierano to miejsce i tak wspaniale je ozdobiono, bo towarzyszyły temu, jak w syntezie sztuk, nie tylko obrazy, obiekty namalowane genialnie na ścianach, ale towarzyszyła temu specyficzna atmosfera dźwiękowa, świetlna. Także coś więcej niż tylko właśnie oświetlone alejki do zwiedzania i do zaatakowania mikrobiologicznego przez turystów. No dlatego, kiedy odkryto najpóźniej zresztą grotę Chauvetta, to już nie popełniono tego błędu. No, było nad czym płakać, także zamknięto grotę na dobrych kilkanaście lat, dopóki nie skończyły się badania. Natomiast to, o czym rozmawiałyśmy, czyli ten genialny film Herzoga, tak, Jaskinia zapomnianych snów, pokazuje znakomicie etapy poznania, zagłębiania się w fenomen tej sztuki, którą trudno nazwać malarstwem w tej chwili. To się wydaje zbyt płytkie i zbyt od granicy do granicy. Panie Tomku, czy mamy, nie chodzi o odpowiednik tych grot, o których mówiłyśmy przed chwilą, ale czy budowle powstały znacznie później, czy też mają swoją duszę, swoje echo? I czy to się zachowuje? Ja myślę, że to jest sprawa oczywiście bardziej psychologii niż fizyczności tych obiektów. Ta dusza jakby jest poprzez odbiór człowieka. Ja w to głęboko wierzę. Jest coś takiego jak geniusz Loci i jest tak samo ten geniusz tych obiektów. Są obiekty, które są naprawdę magiczne. Wydaje się jednak wejście do Partenonu, do wejście do Panteonu rzymskiego. Tak. To są to przeżycia jednak niezapomniane. I wracając jeszcze do tych zniszczeń, te obiekty, no tu jeżeli chodzi o Akropol, to jest też bardzo, bardzo dyskusyjna rzecz, bo tam się jednak odtwarza pewne elementy, sala się, trwa wieloletnie jakby odbudowa tego zespołu. Jest to robione dosyć umiejętnie, ale oczywiście różne są do tego podejścia. Natomiast są też obiekty dużo młodsze. Właśnie obiekty, że tak powiem, które jeszcze żyją pokolenia pamiętające ich powstanie. Tak na przykład jak Stare Nowe Miasto w Warszawie, czy Gdańsk, czy odbudowa kramów poznańskich. I one są budowane, jeszcze odbudowywane, po pierwsze z użyciem elementów oryginalnych, które dają jakąś taką, według mnie taki magiczny wsad, dają tak, to są taka, to dla mnie to jest taka jakby gwarancja, czy jakby rodzaj, jest taki znak jakości, że tam są elementy oryginalne, tak jak w zamku Banku Warszawskim, a drugą część uzupełnia tą strukturę właśnie ta historyczna technologia. W wypadku architektury to jest zdecydowanie technologia wapienna, oparta na piasku i na wapnie. Te dwa i oczywiście na ceramice, na wypalonej glinie. I te trzy elementy, tak jak właśnie w Japonii, umożliwiają właściwie stworzenie tej architektury historycznej na nowo. Niestety, tutaj z ubolewaniem trzeba powiedzieć, że te trzy elementy całkowicie się w tej chwili przeobraziły. I tak zwana wymiana tynków, wymiana cegieł, wymiana nie jest tym, o czym ja mówię, dlatego że to nie jest piasek taki nieprzesiany o różnorodności ubarwienia, i tylko to są bardzo wyrównane elementy. Te zaprawy są gotowymi. Wapno w ogóle trzeba sprowadzać z zagranicy, dobre wapno lasowane. Tak. Z zagranicy u nas nie ma produkcji. To jest absurd zupełny. 10-letnie wapna trzeba sprowadzać z Niemiec. No i cegła wypalana jest w piecach, czy dachówka już, którą widać, bo cegła powiedzmy jest pod spodem, w piecach, które mają równą temperaturę, więc każda dachówka jest jednolita. Daje to efekt zupełnie tak zwany, znajomi moi nazywają to Legolandem i nazywają, że obiekt uległ konserwacji. Uległ konserwacji, dobre. Panie Piotrze, czy ulegają konserwacji obrazy przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie, jak i zresztą w innych? Ulegają? Czy staramy się, żeby tak nie było. Żeby nie ulegały. Ale trzeba zawsze pamiętać, jakby w naszej teraźniejszości jest to niezwykle ważne. Wracając do tych rozdeptanych jaskiń, zapewne takie tłumy, które się powiedzmy przewijały przez te jaskinie, przynosiły dochód określonym ludziom. A sztuka nie zawsze przynosi dochód. Sztuka generalnie jest raczej deficytowa i tutaj mamy problemy tego typu, tak jak z tymi dachówkami. Na pewno byłoby możliwe wyprodukowanie takich. Są przykłady pozytywne. Tyle tylko, że taka dachówka robiona starymi metodami będzie droższa. Naturalnie. I w tym momencie, nawet jeżeli chodzi o zwykłe, nie wiem, przetargi, na przykład na wykonanie określonych prac, wygrywa tańszy oferent. Więc w tym momencie to jest właśnie to, o czym zawsze trzeba pamiętać, że wszyscy w tej chwili liczą pieniądze. Natomiast my, pracując w muzeum, mamy to do siebie, że materiały mamy zagwarantowane. Oczywiście czasami jest tak, że mamy terminy, ale jeżeli mamy nawet jakiś bardzo taki gardłowy termin, to przychodzimy po prostu, więcej czasu spędzamy. Panie Piotrze, przemalowywanie przez wieki. Nie, absolutnie o tym. My, nasz kierunek działania jest zupełnie inny, a mianowicie często zdejmujemy przemalowania. Znaczy w zasadzie zawsze zdejmujemy przemalowania, prawie zawsze. Mówię prawie dlatego, że każdy obiekt się ogląda i jakby szacuje się osobno, tak jak mamy chorego człowieka. Jeden reaguje w taki sposób, dla niego będzie takie rozwiązanie lepsze, dla innego będzie inne lepsze. Ale generalnie staramy się przywracać tą formę pierwotną. No ja właśnie tutaj się włączę za pana Piotra, bo byłem świadkiem takiej sceny, kiedy otworzono galerię na nowo parę lat temu i pojawiły się tam obrazy odczyszczone, obrazy renesansowe, z których była zdjęta taka właśnie lazura, taka XIX-wieczna, tak. Specjalnie, może pociemniała częściowo, może nawet specjalnie nakładana właśnie dla takiego, że tak powiem, starożytnego. Tak, właśnie. I to wszystko zdjęto i te obrazy zalśniły tymi zieleniami weronowskimi, tymi błękitami z naturalnej ultramaryny, tak. I najniesamowite. Bardzo drogi materiał. Jest to niesamowite zjawisko, dlatego że te kryształy właśnie, one bardzo lśnią, odbijają światło. Dużo bardziej niż syntetyki. Także te obrazy naprawdę robią wrażenie w porównaniu z takim współczesnym jakimś akrylowym malarstwem. I i ktoś z tego tłumu otwierającego, ale była to nowość wtedy w Polsce, takie oczyszczenie, tego rodzaju oczyszczenie, i ktoś z tłumu krzyknął: Norymberga dla tych konserwatorów. No niestety. Pani profesor, współczesna sztuka. Współczesna sztuka źle się starzeje. Współczesna sztuka czasami poprzez to, że twórca eksperymentował, no chyba spędza sen z powiek konserwatorom. Jest to zjawisko bardzo zróżnicowane. To zależy oczywiście kto, dlaczego, po co. Jest miliony przykładów rozmaitej sztuki, właśnie tej takiej nietypowej, gdzie nie przestrzega się zasad technik malarskich, ale w ogóle nie używa się materiałów tak zwanych artystycznych. I wtedy mam takie wrażenie, że ta dziecina, bo ja to uważam za dziecinadę w przypadku moich przyjaciół artystów, popisywania się właśnie takim instynktem, odruchem w pracy, bez jego świadomości bardzo często, no przynosi rzeczywiście zgubne skutki. Natomiast jeśli chodzi o ten brak świadomości używania materiałów, to wydaje mi się, że jest to podstawowa sprawa, żeby przełamać ten opór psychiczny. Uważa się za sztukę nowoczesną, to co właśnie polega na tej takiej amatorstwie, jak gdyby, w używaniu materiałów, co jest absolutną bzdurą. I wykorzystam może fakt pamięci Janusza Przybylskiego, profesora grafiki na naszej akademii, który mi opowiadał: Iwona, nie wierz w to, że bieda powoduje używanie złych jakościowo materiałów. Bo my byliśmy na akademii w latach 40. uczeni metody trzech misek. Do każdej miski kolejnej dodawało się o jedną szklankę więcej oleju albo pokostu. I dzięki temu zachowywało się prawidłowość technologiczną, że maluje się od chudego ku tłustemu. I wtedy nawet najbiedniejszy materiał może trwać bardzo długo. Tylko należy po prostu tą elementarną wprost zasadę znać. Jeżeli ktoś tego nie chce znać, to po prostu paprze w taki sposób, który się nie utrzymuje nawet do poranka następnego dnia. No paprze. No przepraszam, no czasami po prostu się eksperymentuje. Z wielkim talentem czasami paprze. 500 tak. lat od śmierci Leonardo da Vinci. Można o nim powiedzieć, że paprał, tylko eksperymentował, prawda? Tak. Jego słynna ostatnia wieczerza, no już za jego życia zaczęła ulegać destrukcji. Ale pani profesor, my rozmawialiśmy o naszej wielkiej, wspaniałej malarce, o Oldze Boznańskiej. I ona też zakładała, no, pewne starzenie się prac. Boznańska, znamy jej wypowiedzi na ten temat, znamy jej opinię, że malując na tekturach bardzo niskiej jakości, które jedynie były przeklejane. A dlaczego, przepraszam, dlaczego ona malowała? Czy chciała taki efekt uzyskać? Tak właśnie chciała. Liczyła się z tym, że te obiekty będą się zmieniały i jakby... No w zasadzie to jest wszystko. Wiedziała i akceptowała ten fakt. Nie zależało. Myślę, że sprawiało jej frajdę samo malowanie. I jakby nie patrzyła tego na coś takiego wiekopomnego, co za wiele, wiele setek lat jeszcze będzie wspominane. Podobało jej się, ta praca jej się podobała i robiła tak bez takiego poszanowania. Jakby na drugiej stronie jakby tej płaszczyzny, powiedzmy, rozpatrywania takiej przyzwoitości technologicznej będzie Matejko, który nawet zbierał informacje, jakie pigmenty, jakie farby, jakich producentów są najbardziej trwałe. I te, które były mniej trwałe, eliminował. Dlatego mamy, obrazy Matejki są po prostu takimi, powiedzmy, Mercedesami, jeżeli chodzi o... technologię. Tak. I trwałości. Bo w tym czasie na przykład większość płócien było gruntowanych fabrycznie i to były bardzo małe, marne rzeczy. Natomiast Matejko w momencie, kiedy trafił na dobre gruntowane płótno francuskie, to sprowadził sobie ogromną belę, 5 metrów, 10 centymetrów szerokości płótna. W tej chwili takiego płótna się w ogóle nie robi. Gruntowany fabrycznie i taką belę sobie sprowadził i po prostu odcinał po kawałku i w zasadzie od momentu, kiedy już sprowadził, używał prawie tylko tego. No i potem mamy te kobyły historyczne, słynne XIX-wieczne. I to jest wszystko malowane właśnie na tym francuskim płótnie. Ale wracając jeszcze do twórców, którzy nie dbają o technologię. Wspominaliśmy dzisiaj Józefa Szajnę, który nie chciał, żeby jego prace były takie świeże. To jest jakby zupełnie, myślę, że to jest zupełnie inny przypadek, a mianowicie wprowadzę słuchaczy. Kiedyś miałem okazję. Po prostu to jest nasza normalna praca, że obiekt przed wypożyczeniem jest dokładnie oglądany, czy zniesie takie wypożyczenie bez strat. I obejrzałem pracę Szajny i stwierdziłem, że absolutnie nie. Zresztą ta praca od dłuższego czasu sprawiała nam kłopoty. To znaczy zmieniała się, może nie w oczach, ale można było to tak wyraźnie zauważyć. W związku z tym, że była niestabilna, to tak naprawdę to był relief oparty na bazie płótna jutowego zanurzonego w gipsie. Prawdopodobnie zrobiony w ten sposób, że zostało to wykrępowane na jakimś modelu. I po jakimś czasie to był tors kobiecy, zapadł się, gips się zaczął kruszyć. Wprowadzanie gipsu jest chyba problemem do dzisiaj, prawda, technologicznym. Tak, ale muszę powiedzieć, że kiedy odmówiłem, do muzeum przyszedł Szajna i ponieważ ja jakby byłem tą osobą odpowiedzialną za odmowę, poprosił o rozmowę ze mną. No i usiedliśmy sobie i ja zacząłem mu tłumaczyć, że to nie jest żadne widzimisię, tylko że są określone mankamenty, które wykluczają wypożyczenie. I on słuchał o tej destrukcji własnego dzieła i na tej starej twarzy, on był niedługo już przed śmiercią, pojawił się taki szeroki, miły uśmiech. Także on był bardzo zadowolony i on mówi: właśnie tak to zrobiłem. I był zadowolony, że to się wszystko spełnia. To było takie pokolenie chyba, które przeszło wojenne, bo ja to samo słyszałem od Kajetana Sosnowskiego. Mhm. O tej przewidywanej i pozytywnej destrukcji ich prac. Wręcz zamierzonej. Ale muszę powiedzieć, że ten obiekt został wypożyczony po konserwacji. I zrobiliśmy konserwację, chociaż można było zrobić konserwację taką trwałą, w zasadzie na zawsze, ale zrobiliśmy konserwację bardzo delikatną, że jakby ta struktura uległa... Dla odbiorcy nie ma to żadnego znaczenia, nikt tego nie zobaczy, ale my wiemy, że ten obiekt nadal jest niestabilny i że trzeba na niego chuchać i dmuchać i sprawdzać jego stan. I w ten sposób jakby utrzymaliśmy status quo. Tak. Ja nagrałam wywiad z Józefem Szajną, mając wielokrotnie problemy, ponieważ te prace były różnorodne. Jedne były trwałe, drugie nietrwałe. I dowiedziałam się dlaczego. Otóż jeżeli korzystał z usług rzemieślników teatralnych, którzy pomagali robić scenografię, to na ogół oni znali swój fach i te prace przetrwały. Natomiast jeżeli improwizował w zasięgu swoich rąk te materiały takie pospolite, tak zwane biedne materiały, sam je używał, to rzeczywiście nie przewidywał dla nich zresztą wiekopomnej przyszłości. Mówił, że jego interesuje proces, tak jak w teatrze. Tak. Proces był dla niego problemem i tutaj było bardzo ciekawie, bo ja wtedy wyjęłam Klauda Lewi-Straussa i mówię, nie wiem, czy się pan profesor zgodzi z tym, ale w XIX wieku upadł zawód artysty. już nie ma profesji artysty. Mhm. Artysta nie jest przygotowany do swojej pracy w sposób, który by nakładał na niego konieczność odpowiedzialności za tę pracę, więc można powiedzieć, że zawodowo jest to odejście od umiejętności wytwarzania trwałych przedmiotów. No i oczywiście tutaj była cała masa fantastycznych dygresji związanych z Claude Lévi-Straussem i rozmaitym widzeniem sztuki. Wydaje mi się, że ten etap odejścia, który może się zaczął nawet jeszcze wcześniej, w czasach Goi, Francesco Goi, który pierwszy zarzucił stosowanie tak zwanych artystycznych, jakościowo pewnych materiałów poprzez romantyków, poprzez impresjonistów, no słynne wystąpienie rewolucyjne Duchampa, przedmioty znalezione, wszystko to są przedmioty nie o strukturze przeznaczonej do trwania. Także jesteśmy już w tym nurcie ponad 200 lat, on jest bardzo urozmaicony, a nawet w obrębie życiorysu jednego artysty bez przerwy się spotykamy z niekonsekwencją tego twórcy. Ma prawo. Tu mi się przypomniało, że na swoim autoportrecie Albrecht Dürer umieścił napis: sam to namalowałem w wieku 28 lat trwałymi farbami. On zaznaczył właśnie to, że to będzie... Ale pani profesor, tu mi się przypomniała historia ze słynnym, no słynnym dzięki... chyba dzięki konserwacji właśnie, obrazem, asamblażem, bo tam był element doczepiony, Tadeusza Kantora. Chodzi oczywiście o jeden z multipartów, który pod pani kierunkiem został, ja wiem, ekshumowany. Tak, dokładnie. No to był wyjątkowy przypadek, dlatego że asamblaże z parasolami był jak gdyby taką wizytówką Kantora, znanego z bardzo wyrafinowanej filozofii tworzenia, który się zdystansował do popularności swoich parasoli, bowiem stwierdził, podobnie zresztą jak Piero Manzoni onegdaj, że nabywcy bardziej cenią jego sygnaturę niżli samo dzieło, co jest no niestety takim dosyć smutnym i śmiesznym, burżuazyjnym przypadkiem, że kupujemy sygnatury, a nie kupujemy dzieł sztuki. I w tym momencie wymyślił multipart, czyli projekt właściwie konceptualny, złożony z dwóch segmentów, multiplikacja i partycypacja. Multiplikacja, czyli kazał wykonać rzemieślnikowi, stolarzowi 40 jednakowych formatem płócien, powleczonych białą farbą z naklejonym parasolem, z Biura Rzeczy Znalezionych i te w Galerii Foxal w 1970 roku na wernisażu multipartu sprzedał za symboliczną cenę po to, żeby za rok każdy nabywca przyjechał ponownie z tym, że multipartem, ale z częścią partycypacji, czyli to part, druga część. I rzeczywiście z piekła rodem pomysł mieli architekci z Politechniki Warszawskiej, którzy po roku rozmaitych zdarzeń, między innimi... razem, bo byłem stać ich, mimo że to było tanio. Do kapelusza się zrzucili na to dzieło. Z profesorem Krasowskim. Profesorem słynnym, tak, charyzmatycznym Krasem. I po roku takich zdarzeń, jak na przykład prowokacyjny marsz podczas 1 maja przed Gomułką, kiedy oni wykrzykiwali Kantor zamiast Lenin czy Marx, przyszedł moment rozterki, co dalej z tym obrazem. Pochowali go na dziedzińcu. W ogrodzie Pałacyku Foxal, który mieścił SARP, Związek Architektów, i po 44 latach wymyślili, że należy go ekshumować. Co dokonaliśmy w dwóch etapach, dwa różne zespoły, po czym okazało się, że jest to, jak oni stwierdzili, ziemiorodek, czyli szereg płuc. To się rozpadło, tak? Na kawałki. Na kawałki. Płótno się w ogóle nie zachowało. Zachował się szkielet parasola, ale zachowały się pucle, które złożyliśmy. Najlepszy był ten odcisk, póki był w ziemi, ten odcisk, to jeszcze było... To jeszcze, tak. No ale niestety niszczący wpływ powietrza i wszystkiego innego, tak. Przy czym tutaj trochę trik konserwatorski zadziałał, dlatego że był na wierzchu, było zabezpieczenie. I to, co my widzieliśmy i cieszyliśmy się... To była taka forma, jak w archeologii, prawda, że po tej sprzątce zostaje tylko ślad. Także paradoksalnie to był obraz sztuki nowoczesnej, który uległ zakopaniu i potem wydobyciu archeologicznemu. Ja dość słyszę, śmiesznie, panie Tomku, że pan jest świetnie zorientowany w tej historii. No, Kras to mój ulubiony profesor, także to byłem świadkiem, no nie byłem świadkiem zakopania, bo wtedy jeszcze nie było mnie na studiach, ale całą dalszą historię od profesora znałem i później miałem okazję widzieć to wykopywanie. No, to było dla członków tych, i był nawet pokaz zrobienia takiego nowego takiego asamblażu. Tym bardziej, że kantor upoważnił go do kontynuacji projektu, prawda? Marek Młodecki. A ja widziałam z kolei ten dyplom u pani profesor zrobiony. Jasi Krakowian. Tak, to było rzeczywiście zdumiewające. No ale cóż, takich ekshumacji to chyba nie mamy zbyt wiele w historii sztuki. Pan Piotr wspominał, zresztą obydwoje państwo mówili o Józefie Szajnie, ale przecież jeszcze inny artysta współczesny, bardzo znany, Władysław Hasior, też używał rzeczy z założenia nietrwałych. Tak, znalezionych, może nie przypadkowych, ale było w tym dużo rzeczy znalezionych. Ale chciałem jeszcze wrócić do kantora. Kiedyś miałem w konserwacji taki właśnie parasol kantora i był pokryty biały. Wszystko, cały był pomalowany na biało, ale w spękaniach można było dostrzec płótno. Można było dostrzec następne warstwy tej białej farby. I właściciel mi powiedział, że to wisiało u niego na ścianie i kiedy odnawiał pomieszczenie, to mówił, żeby się ten malarz nie przejmował, tylko tak przelatywał. I tak ilekroć robili, to po prostu kładli nową warstwę na tym parasolu. Przychodzi na myśl od razu syrenka stoła, prawda? Każdemu, że przychodzili goście, Picasso namalował, no wróćmy do tej wartości, którą można było uratować. Właśnie, i przychodzili goście i tak, że tak powiem, niepokoili tych gospodarzy, że gospodarze po prostu to zamalowali. Dzisiaj to nie wiadomo w ogóle, gdzie to jest. To nie zlokalizowane. Ponieważ prawdopodobnie to był to węgiel. Węglem to zostało. To zostało rozmyte. Zostało rozmyte. No właśnie. Można było to zdjąć w całości. Oczywiście, tak, że można było zdjąć. W ogóle jeszcze tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jeszcze jest tak zwana uroda destruktu. My często w muzeach oglądamy, czy na aukcjach występują obiekty, które tylko są fragmentem, nie wiem, na przykład gotyckiej stali, jakiś urwany element, czy właśnie gotyckiej katedry, czy jakiś barokowy fragment ramy złoconej z ołtarza. I on sam w takiej postaci, takiej urwanej, gdzie część już tego złocenia odpadła, nie wymaga to wymaga tylko właśnie zabezpieczenia, nie wymaga to konserwacji, bo jest właśnie ten urok pozornie, destruktu. Pozornie. Znaczy, konserwacji w tym sensie odtworzeniowej. Niewidoczne, bez restauracji. To samo zresztą dotyczy architektury. Bernard Führer, taki konserwator Zurichu, kiedy tu przyjechał na wizytację właśnie tej odbudowanej Warszawy, teraz już jak ją konserwować obecnie, to właśnie on się skupił na tym, żeby właśnie nie remontować, tylko wyłącznie zabezpieczać. Co się da zabezpieczać? Te elementy utwardzać, pozyskiwać, ratować dachówki, je właśnie różnymi metodami współcześnie dostępnymi i jak najmniej właśnie jak gdyby dokładać tego doklejania nowego. No ale dobrze, a jeżeli coś jest z założenia efemeryczne, pani profesor, zostanie po tym jakiś ślad? Na przykład jest wielu artystów stosuje farby przemysłowe, farby, które się nie łączą, nie wiążą z podłożem i one linieją, pękają. No tutaj musimy zacząć bardzo serio, dlatego że prawo autorskie chroni twórcę i jego dzieło 70 lat po śmierci artysty. Więc nawet nasze odczucie, że należy pomóc temu dziełu, żeby przetrwało, musi być za zgodą autora albo za zgodą kogoś, kto przeniósł prawa majątkowe i autorskie, takie jak teraz się współcześnie podpisuje umowy. Dawniej tego nie robiono. W związku z tym to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, jeżeli artysta istotnie prosi o to, żeby wykonać rekonstrukcję jego pracy, to trzeźwo myślący konserwator na ogół powinien dostać to oświadczenie na piśmie. Dlatego, że zawsze, bardzo często się może zdarzyć, że skończy się sprawa w sądzie, prawda? Bo artysta zmieni zdanie i tak dalej. W związku z tym, no to jest na przykład przykładem wielu spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie część artystów wręcz żyje z odszkodowań. Ten proceder trzeba wszystkim uświadomić. Natomiast myślę, że niszczenie materii to jest jedna rzecz, natomiast efemeryczność, która wynika z projektu, który może być wielokrotnie odtwarzany, stworzyła zupełnie nowe ramy. Odchodzimy od doktryn XIX-wiecznych i do czasu Karty Weneckiej z 1964 roku. Odchodzimy w kierunku zgody na rodzaj reenactmentu, czyli odtworzenia, zgody na rekonstrukcję, oczywiście właśnie potwierdzonej przez autora. I wtedy takie dzieło musi być obarczone opisem. To nie może być przedstawiane jako fałszywka, jako rzecz, która jest oryginalna, autorska, tylko musi być opisana jako kopia. No chociażby słynne dzieła Katarzyny Kobro, te, które nie przetrwały, tak, i które zostały za zgodą i z umową z dyrekcją Muzeum Sztuki w Łodzi wykonane ponownie przez asystenta Utkina, który towarzyszył parze Kobro. I to, co oglądamy, to nie są oryginały. No nie wszystkie. To nie wszystkie oczywiście, ale tam skwapliwie Muzeum Sztuki w Łodzi podpisuje, które dzieła są oryginalne, które są kopią Utkina, czyli asystenta artystów. Panie profesorze, panie Piotrze, panie konserwatorze, nie wiem, czy taka forma jest. Nie. Każda forma jest dobra, byle była uprzejma. Praktykuje się to, o czym kiedyś słyszałam, że te najcenniejsze dzieła muzea zamykają, a eksponują kopie? U nas na pewno czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego z prostej przyczyny. Nigdy kopia czy reprodukcja nie będzie miała jakby tej samej mocy, co ma dzieło oryginalne. I z całą pewnością, jeżeli zobaczymy jakąś, powiedzmy, reprodukcję, kupimy reprodukcję gdzieś w księgarni, to myślę, że rzadko kiedy ktoś uroni jakąś łezkę na widok takiej reprodukcji. Natomiast przy oryginale czasami się to zdarza. Mówił pan, ale jesteście bogaci, macie pełne magazyny. Tak, dlatego jesteśmy strasznie, powiedzmy, zepsuci, bo obcujemy na co dzień z takimi rzeczami, ale muszę przyznać, zdarza się. Mówił pan o wzruszeniu na widok pomarańczarki Gierymskiego. Tak, to była jakby szczególna sytuacja, bo kiedy byłem mały, rodzice prenumerowali biuletyn Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Ja zupełnie jeszcze nie czytając niczego, oglądałem sobie obrazki i między innymi widziałem właśnie tą pomarańczarkę i byłem przekonany, że ona gdzieś funkcjonuje, gdzieś wisi w muzeum na ścianie. Nigdy nie wiedziałem, nawet jak się zatrudniłem w muzeum, jeszcze tego nie wiedziałem. I w pewnym momencie jakby się okazało, że to jest tylko zdjęcie przedwojenne i że obraz zaginął. Jakby wtedy zacząłem się interesować tymi stratami wojennymi. No i w jakimś momencie obraz wrócił i to było tak, to jest... Kiedy obraz wraca do muzeum, znaczy to jest bardzo, bardzo kłopotliwa sprawa. Bo co innego, jeżeli, powiedzmy, ludzie w czasie wojny tracą jakiś pojedynczy obraz, ale zawsze jest możliwość schowania tego. Natomiast muzeum w takiej masie nie jest w stanie schować tych obiektów w czasie wojny. Proszę państwa, o śmierci, naturalnej śmierci sztuki rozmawialiśmy dzisiaj, o znikaniu sztuki i o tym, że to może nie jest tragedią, tylko trzeba wiedzieć, jak konserwować, jak zachowywać, co i dlaczego. O znikaniu sztuki rozmawiałam dzisiaj z profesor Iwoną Szmelter z Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Warszawskiej Akademii. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Z panem Tomaszem Lecem, architektem, projektantem i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Krajobrazu Kulturalnego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz z panem Piotrem Lisowskim, konserwatorem z Warszawskiego Muzeum Narodowego. Dziękuję. Żegnam się z państwem, ja, Monika Małkowska.